Jontes garage. Garage med Jonas Släppung. Klockan är 12, det är fredag och det innebär från och med detta nu att Jontes garage tar över eten. Hej på er! Hej! Vad jag har saknat er, kära Pirate Rock-lyssnare. Jag heter Jonas Slättung och det är jag som gör programmet Jontes garage här i kanalen. En timme, lite svettig, lite kanske märklig rock och hårdrock blir det från och med nu. Vi börjar i den här ändan. Kallar de sig för killarna i Beastie Boys. Det här var Sabotage. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Du lyssnar på Jontes Garage. Det första Jontes Garage igen efter uppehållet som jag har haft. Och vem är jag? Jo, jag heter Jonas Slättung. Underbart skönt att sitta här i Pirate Rock-studion igen och sända detta lilla mysprogram för er. En timme har jag till mitt förfogande och det funkar på det sättet att jag plockar fram lite sköna skivor och lite sköna låtar som jag gillar väldigt mycket. Det kommer vara så en del att en del kanske sticker ut från klassisk metal, till exempel det här. Beastie Boys, det är ju inte vad man skulle kunna kalla för metal på något sätt, men det är en jävligt skön stänkare med en otroligt driven groove skulle man kunna säga. En riktigt, riktigt bra låt. Och det kommer bli så, jag plockar alltså låtar från min egen musiksamling och det kan vara nytt och det kan vara gammalt och det kan vara hårt och det kan vara mjukt och det kan vara röjigt och det kan vara lite soft ibland, men det har gemensamt är att det är fruktansvärt, fruktansvärt bra. Beastie Boys, ja! Vad kan ni om dem? De här stammar från Brooklyn faktiskt, New York. 1981 redan började de. En rap-trio egentligen, mer någon slags, från början lite plojig rap-trio som sen blev de mer och mer, från början var de faktiskt ett punkband eller hardcoreband kan man säga, sen blev de en rap-trio och sen blev de liksom faktiskt riktigt respekterade som hiphopband, och för att de mixade just in en jäkla massa olika element, som i den här låten Sabotage, det är ju nästan i stort sett hårdrock eller garagerock kan man säga, med ett jädra drag, en riktigt skön distad bas där fick vi höra. Så är det. Bra musik som sagt, det blir det. Och det här som kommer nu är ju inget undantag direkt. En gammal goding faktiskt som handlar om lite otäcka saker. Think of Demons med Rocky Erickson. Rocky Erickson från Austin, Texas. Han är född 1947 faktiskt. Det är ju så fruktansvärt gammalt. Nej, det är inte. Men 71 år har han hunnit bli. Han är fortfarande verksam. Han spelar och håller på. Det vet jag. Han var här för i och för sig ganska många år sedan. Nu kanske det, kan det vara 10 år sedan. Justus. Ja, jag minns inte. Tiden går väldigt fort när man har roligt. Den här låten heter I Think of Demons. Som sagt, den släpptes på en skiva som heter The Evil One som kom 1981. Han släppte den plattan under namnet Rocky Erickson and the Aliens. Mycket låtar på den då som handlar om demoner och ja, skräck i största allmänhet. Mycket av hans lite sjuka mardrömshjärna kan man säga, som han har byggt det albumet på. Från I Think of Demons så är ju steget inte så väldigt långt till Demon. Moving in a different way. All around, Tona ut i bakgrunden med Heart of Our Time från skivan med samma namn från 1985. Demon är ett sånt där favoritband för mig. Jag har gillat dem ända sedan jag hörde Night of the Demon första gången i mitten på 80-talet, tror jag. Första två skivorna där, Night of the Demon och Unexpected Guest, är ju lite mer rak, enkel, gå på raka saken, hårdrock utan krusiduller. Sen så blir de lite mer progressiva på några plattor, och sen så här vid den här tiden ungefär så har de liksom nästan inte, jag vill inte säga att de har poppat till sig, men de har väl lite kanske mera hittänk. Och det fick de ju, i alla fall i hårdrockskretsar, fått lite skit för. Men det tycker jag absolut inte de ska ha. De är fruktansvärt bra, en jättebra grupp. Så har du inte kollat upp Demon, så tycker jag att du ska göra det. Börja gärna med alla skivor samtidigt. Nej, men de är jättebra. Om det är så att du undrar vad du gör just nu, så är det det här. Du lyssnar på Jontes Garage. Så är det. Det var väl skönt att vi fick reda på det. Och innan reklamen som är på ingång här, en liten kort stund med reklam blir det här, så ska vi lyssna på ett band som härstammar från Denver och som har tagit sitt bandnamn ifrån en gammal uråldrig egyptisk stad som fanns för länge, länge sedan. Och den staden, den hette Chemis. hörs knappt. De har tagit sig riktigt långt på el. Och de häckar här i förmånsvärlden. Helt nya Kia Optima Sportswagen Plug-in Hybrid och Niro Plug-in Hybrid är här. Välkommen till Kareby Bil Kungälv. Pappa, jag bryr mig inte om ni ska vara med i företagsrock i år igen. Ni kommer ju ännu inte lika långt som mammas företag sist. Och de hade alltid publikens röst. Pappa säger att alla på hans jobb är rockstjärnor, typ. Vad nu menar med det? Nu är det dags att ni på ert företag ställer upp i företagsrock. Gör era anställda till rockstjärnor och era kunder till fans. Spela på samma scen som Alice Cooper, Helicopters eller Håkan Hellström spelar. Anmäl er idag på hemsidan www.företagsrockgbg.se. Alltså företagsrockgbg.se. Företagsrock sponsras av Pirate Rock, Musikfabriken, Spin Road Studios, Marknadscheferna samt Västsvenska Handelskammaren. Gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej. Blåslageriet. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen, du lyssnar på Jontes Garage. Clutch detta, ni hör. Låten heter X-Ray Visions och finns med på en skiva som heter Psychic Warfare som kom 2015. En av mina favoritplattor med detta fantastiska band. De kommer för övrigt hit i november till Sverige, alltså till Pustervik den 29 november och till Annexet i Stockholm den 30 november. Och det får man absolut inte missa. Clutch, ett av världens bästa band just nu. När jag första gången hörde Clutch så tänkte jag kanske inte direkt på Kiss. Men när jag hörde den här låten och såg den här låttiteln, då tänkte jag på den här Kiss-låten. Simons i Kiss här sjunger om röntgenblicksögonen eller röntgenblicken eller vad man ska säga i X-Ray Eyes, en låt som förmodligen hade en mycket snuskigare text från början, kan jag tänka mig. Han kunde se igenom kläderna, kan jag tänka mig. Det brukar vara som med Gene Simons låt att de är jättesnuskiga från början och sen blir de något mindre snuskiga när de ska ut på skiva, men fortfarande någon slags gubbsnusk där i botten. X-Ray Eyes i alla fall. Men det är en bra låt tycker jag. Och hela den skivan, Dynasty-skivan från 1979, är ju en fantastisk Kiss-skiva. Lite av en vad ska vi säga, vågdelare, vattendelare där. Antingen så gillar man Kiss när de är lite poppigare, lite mer disco, eller så gör man inte det. Jag tillhör de som verkligen gillar. Jag älskar Dynasty, jag älskar Unmasked, den här riktigt, riktigt välproducerade tuggummi-poppen som de höll på med där ett tag. Det är fantastiskt fint tycker jag. Men på Dynasty finns ju också jättehitten I Was Made For Loving You, som jag tror att de flesta nog har hört ändå, den där Den har ni hört. Den är med på Dynasty-skivan också. Och sen finns det en liten mindre känd hit som heter Sure Know Something, som är ganska soft, som också är en väldigt fin låt. Så är det så att ni inte har kollat in Dynasty med Kiss, då tycker jag ni ska göra det. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. 95,4 och 90,7. Just det, och programmet på Pirate Rock som du lyssnar på just nu heter Jontes Garage, och jag som sitter så här nästan sensuellt lite upphetsande nära mikrofonen heter Jonas Slättung. Åh, oh, vad trevligt. Jo, nej, men jag sitter här fram till klockan 13.00 ska jag säga också. Det är idag som är en fredag, och varje fredag är det tänkt att jag sitter här mellan 12 och 1. Det blir väldigt mysigt. Tänkte prata lite om låten vi ska höra, lite hemligt så där, utan att riktigt avslöja vad det är. Jag kan säga att den innehåller två vid den här tidpunkten då före detta Deep Purple-medlemmar, och en som ännu inte hade blivit det, men som skulle komma att bli medlem i Deep Purple. Vad kan det vara? Mm. Rainbow är detta såklart. Det visste ni ju egentligen. Richie Blackmore på gitarr, Roddy Glover på bas och Jolene Turner på sång. Jolene Turner som faktiskt skulle bli sångare ett litet kort, eller inte så himla kort, det var några år där faktiskt, men han är bara med på en platta, nämligen Slaves and Masters. Han skulle egentligen också ha varit sångare på The Battle Rages On, eller den platta som blev The Battle Rages On, men det fick han inte. Han fick foten innan den och Ian Gillan kom tillbaka och la om all hans sång och gjorde denna skiva till sin egen. Därefter slutade Richie Blackmore för att han och Ian Gillan inte kunde jobba ihop så bra, men så var det. Men detta var i alla fall Rainbow från 1982 kanske, 81-82 där någonstans. Plattan som heter You Straight Between the Eyes, om jag inte minns helt fel. Jag kan faktiskt komma ihåg fel, men jag tror att det är den. Och låten heter Stone Cold. En riktig sån här mjukisrocklåt faktiskt. Den har dessutom varit med i Grand Theft Auto, vet jag, i Vice City Stories, det spelet, eftersom jag har det spelet själv. Det finns någon sån här radiostation som man kan ratta in på den här bilen. När man snor en bil och så kör man med den, så kan man ju ratta i radion där, och då kan man ratta in någon radio som heter station, vad heter den, Emotion eller sånt där, och då är den här låten med där. Fräckt! You are listening to Pirate Rock. Moron Show with Antonina and Christian. Ja, det är Tourette som du blev. Det är så jävla hårt, Tourette. Antonina and Christian. Jag tycker det är ett superbra initiativ. Vad säger man? Initiativ. Varför pratar du ryska när du pratar initiativ? Initiativ. Antonina and Christian. Yes, och kolla till vädret för den här torsdagen. Så ser det ut som att det är en endaste sol. Ja, jag råkade läspa lite på torsdagen där. Pirate Rock. The Moron Show with Antonina and Christian. Flaggskeppet där på kanalen kan man säga, morgonprogrammet med Antonina och Christian. Hoppas ni lyssnar på det varenda morgon så ni får en riktigt skön start på dagen. Ett band som väldigt, väldigt sällan brukar räknas till hårdrock eller någon form av metal eller något sånt här, det är ju Manfred Mann's Earth Band. Och det kan jag väl hålla med om, den graderingen, att det skulle man väl inte göra heller, lägga in dem i någon slags hårdrocks- och metalfack. Men de är inne och nosar i de domänerna kan jag säga. Framförallt där runt liksom mitten av 70-talet. Där har de, det finns någon lite progressiv ådra där som de ibland ventilerar. Kan man ventilera ådror? De åderlåter. Nej, men de tömmer sig själv på någon slags progressivt blod ibland och låter det spilla ut över skivtallriken. Som till exempel i den här låten som heter Martha's Madman. Martha has a madman standing hidden in the shadows. He's got a long curved Turkish dagger with a bejeweled handle. Someone threw a stone. thought you knew it, but someone threw a stone into it, which breaks up the surface, and it's making her nervous, and it's true. I guess y'all have to wait around another 1,000 years. På Jontes garage. Du hörde Manfred Mann's Earth Band, Martha's Madman. Och om du går in och letar efter låtar med Manfred Mann's Earth Band, så var noga med att det är Manfred Mann's Earth Band du letar efter, att du hittar det. För att om du hittar bara Manfred Mann, så är det någonting helt annat. Det är 60-tals popbandet med samma namn. Ja, det är ju, Manfred Mann ingår ju båda, men det är inte alls samma stuk. Det är mer 60-tals pop helt enkelt. Vill man ha det goda, lite köttiga, hårdrockiga, då ska man lyssna på Manfred Mann's Earth Band. I can't find Atomic Rooster heter det bandet som blippar ut i bakgrunden här med Tomorrow Night. Någon slags tidig proto-hårdrock bandet, ett engelskt band som bildades 1969 med bland andra Carl Palmer som sen gick vidare och bildade Emerson, Lake & Palmer. Trummisen i detta band var han. Reklam. Vi heter Kjells och här beställs arbetskläder och verktyg, ja vi lovar 500 kvadrat, butik såklart. Arbetskläder och verktyg, ja vi lovar. Kläder i sexigt, kläder i som ett proffs. Kjells arbetskläder och verktyg. Byxor, hammare och såg förstås. Kjells arbetskläder och verktyg. För första gången någonsin står fenomenet från YouTube och Spotify på en scen i Göteborg. Med över 90 miljoner streams i bagaget kliver Emil Lassegård och hans band upp på Trädgarn. Emil Assegård, fredag den 19 oktober på Trädgarn. Biljetter finns på trickster.se. Till oss på Bilab Kungälv är alla välkomna. Vem du än är så har vi alltid plats, tid och rum för just dig. Från rymliga familjebilar till kraftfulla SUVar och laddbara bilar i alla storlekar. Vi har en Volkswagen för alla. Hos Bilab Kungälv garanterar vi dig ett tryggt och smidigt Volkswagenägande. Serviceverkstad, reservdelsförsäljning och biluthyrning i samma anläggning. Smidigt helt enkelt. Vi är den personliga bilfirman i Kungälv. Välkommen till oss på Bilab Kungälv, Trollhättevägen 18 i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Klassiska rockhits. Y&T var det. Y&T från den tiden i deras karriär när de hette Yesterday and Today. Det är nämligen det som Y&T är förkortning för. Detta var Game Playing Woman med på deras första platta alltså. Jag heter Jonas Slättung. Jag är tillbaka här i Jontes garage nästa fredag mellan 12 och 13. Efter mig nu här kommer John med eftermiddagen in och bjuder på ännu mer skön musik. Roligt att ni har lyssnat på mig. Känns skönt att vara tillbaka på Pirate Rock, måste jag säga igen. Jag lämnar er med en riktig klassiker. Uriah Heep blir det, och låten The Wizard. Jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig fredag. Adjö, adjö, adjö. Och kör försiktigt om ni kör hem från jobbet snart. Det kanske är ett tag till i sig. Vi ska väl inte sluta riktigt än, hoppas jag. Ha det nu så himla bra. Vi ses, och framförallt så hörs vi snart igen. Hej då! Tales, and he drank my